Stay. Și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce-ai făcut. Întreabă ce să-i zic. Tango in Harlem. Bethlehem la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vă reamintim de concursul de Valentine's Day, pentru că peste doar 9 zile, deși afară e zăpadă în toată regula, vine ziua îndrăgostiților de Valentine's Day. Ai inspirație pentru declarație, ai un concurs foarte tare, trebuie să intri pe kissfm.ro/kissforlove. Dacă ești talentat, trimite-ne versurile tale, apoi dă-le un share pe Facebook-ul tău să afle și alții. Mai pe scurt, compune o strofă dacă ești talentat. Tragem la sorți marele premiu, o excursie de două persoane la Praga. Intră pe kissfm.ro/kiss4love, adică desigur Kiss for Love. Vine o piesă mai veche de la Mandinga, Donde și Vescan și Camelia, piesa mea preferată. Suntem cu voi, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young și Olix in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Dame solo un minuto, necesito hablar a ti. Luego podrás marcharte y te prometo que no volveré a buscarte. Pero es que no comprendo nada todavía. ¿Cómo pudiste así sin más olvidar tantos momentos de felicidad cuando jurábamos amarnos por toda mis brazos, y aunque parezca loco me pongo contento, porque recuerdo tu mirada y tu forma desquiciada de hacerme el amor, pero me gana la tristeza y solo pienso en tu adiós.

subțire între dragoste și frică. Te cunosc de Kiss Kiss in a Mix, Shift și Marius Moga. Hello, party people, bună seara încă o dată, Kissomanilor. Am intrat în a doua oră de Kiss Kiss in a Mix de astăzi, iar peste 10 minute pregătim o nouă serie de mesaje, dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Până atunci, Fady, Can't Let Go. Ne amintim de Cortez și Connector, Vedeta Mea și Rihanna, Stay, un edit by Jay Murano. DJ Young și Olix in a Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Can't live a day without you, baby. But twice before I don't wanna fight. You wanna say you trust me now, but then you go and change your mind. Do it every time.

cineva. Dar a venit cineva și ți-a luat strălucirea. O piesă mai veche, Stay, la Kiss Kiss in the Mix. E timpul să ne uităm din nou printre mesajele voastre. Claudiu din Craiova îi spune Mirunei că este imposibilă, că nu se poate să se certe cu ea în fiecare zi și că el nu mai poate, că a ajuns la capătul răbdărilor și îi dedică piesa lui James Arthur, Impossible. Adică, ce piesă putea să fie mai potrivită, nu? Și încă un dedichis, bună DJ Young și Olix, mă numesc Corina, vă ascult din Baia Mare și vreau neapărat Avicii, Wake Me Up, pentru al meu veșnic îndrăgostit Costin. Pentru că se apropie Valentine's Day, încercăm să ne detașăm puțin de peisajul zăpezii și să ne gândim numai la fluturași și inimioare și aripioare, pentru că teoretic în 9 zile va fi Valentine's Day, nu? Foarte bine, după Celia 7 avem și cele două piese pe care le-ați cerut, adică James Arthur, Impossible și apoi Avicii, Wake Me Up, cu tot cu Aloe Black. Este party de miercuri la Kiss Kiss in the Mix, Olix in the Mix, DJ Young on the mic, asculți doar hituri. Am simțit parfumul tău, te-a lint acum cu mii de soape, bine ai venit îngerul meu. Mi-e bine, lacrima-mi cade, de fericire am să plâng. Tot știu că nu va mai

Kiss in the Mix și încă 4 piese au rămas înainte să încheiem această oră. Înainte să vă reamintim că în weekend ne reîntâlnim la Winter Kiss. Transmitem live de pe pârtiile din Predeal, Poiana Brașov, Sinaia, Azuga și Rânca, unde se află DJ Kiss FM. Live pe Kiss începând cu ora 2 până la 5 după amiaza, sâmbăta și duminica. Așa că ne auzim de la Winter Kiss, iar mai departe in the mix, Amna și WhatsApp Arme. La Kiss FM mixăm doar hituri. Back to the music. Back to the music faster. Seven. De gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fel. Ce tare doare atunci când o inim nu sunt ce au fost. Unul lângă altul, non-stop pretenții. Unul fără altul, se vrașca dependenții. Unul pentru altul, am rămas la intenții. Ne lipsesc zilele când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții. Fără pumnii mei în toți pereți, schimba cursul vieții. Că ce vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină. Dulcea nopții mele două, mă da să vină.

polite. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. And I feel stand out. I'm covering și Sam Smith la Kiss Kiss in the Mix. Deja a început ora aceea care ne place cel mai mult, ora fără publicitate, doar cu hituri mixate și printre ele mesajele voastre de dechisuri, fie prin SMS la 0722 20 60 20, fie de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se află postarea Start Dedicații, unde lași mesajul tău sub formă de coment. Însă, până la mesaje, vine o altă preferință de-a voastră: Milk and Sugar, Canto del Pion, Ami, Otra Vez și Smiley cu Alex, Dincolo de Cuvinte. La Kiss Kiss in the Mix, party de miercuri, asculți doar hituri. Dale duro a ese pilón, io, io, que se acabe de romper, io, io, que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer, io, io, ya me duele la cabeza, io, io, de tanto darle al pilón, io, io, para engordar un cochino y comprarme un camisón. We'll

Morena lui Tom Boxer, pe care o cânta Antonia, ci este Franklin Rodriguez, Morena. La Kiss Kiss in the Mix, așa cum ziceam, e momentul să ne uităm din nou printre mesajele voastre, printre dedicații. Cătălin din Gura Humorului vrea Andra și Marius Moga și zice cu o dragoste extraordinară pentru Claudița lui. Și Diana din Brașov vrea Jason Derulo, Talk Dirty, pentru fratele ei Sorin, la mulți ani, să fii iubit, sănătos și să nu uiți cine ține cel mai mult la tine pe lumea asta. Mai întâi Mateo, amândoi, apoi avem Andra și Marius Moga, Atâta timp cât mă iubești, dar și o altă preferință de-a voastră, Jason Derulo, Talk Dirty. DJ Young și Olix in the Mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. Prințesa din el. Amândouă, împreună

Sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. Cause the way that we touch is something that we can't deny. And the way that you move, oh, you make me feel alive. Come on. Ring my bell, ring my bell. You try to hide it, I know you do. When all you really want is me to come and get you. You're moving closer, I feel you breathe. It's like the world just disappears when you're around me. Oh, cause the way. I wanna hold you, love you till the end of time. Say- night, cause I want you in my life, and I wanna love you, I will never make you cry. Bine, Fly Project, Toca Toca, merge mixată cu, n-o să vă vină să credeți, ce piesă am pregătit de la No Doubt, Don't Speak, o piesă din 1997, pentru care avem și un mesaj de la mulți ani, de la Remus din Satul Mare, pentru soția lui dragă Ana Maria. La mulți ani, te iubesc și spunem și noi la mulți ani și ei și tuturor sărbătoriților de astăzi, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și avem pe No Doubt, Don't Speak, după care ne întoarcem la piesele românești cu Vescan și Alina Eremia. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks don't tell.